Wyborczych jest zaangażowanych w organizację drugiej tury wyborów prezydenckich, przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Do godziny 21 są gotowi przyjąć karty głosowania od blisko 30 milionów wyborców. Nie było istotnych problemów związanych z otwarciem lokali wyborczych. Natomiast policja zanotowała więcej zdarzeń w porównaniu do pierwszej tury wyborów. Poprzednio 167, a dziś 253. Lecz dotyczy to przede wszystkim takich wykroczeń jak niedozwolone umieszczenie plakatów 21 przypadków, naruszenie ciszy wyborczej 41 spraw i 148 uszkodzeń ogłoszeń. Policja odnotowała też dwa przypadki korupcji wyborczej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W województwie warmińsko-mazurskim mężczyzna zaoferował drugiej osobie 20 zł za oddanie głosu na konkretnego kandydata. W tym samym województwie jedna z firm zaproponowała 20% rabat. Za granicą druga tura wyborów prezydenckich odbywa się w 171 obwodach w blisko 90 krajach. Do trzech komisji wyborczych w Hiszpanii zwrócono już ponad 68% kart do głosowania. Wybory wśród mieszkających w Hiszpanii Polaków odbywają się tylko w formie korespondencyjnej. Do naszych rodaków w tym kraju wysłano blisko 9 tysięcy pakietów wyborczych. Karty do głosowania dostarczone pocztą lub kurierem konsulowie w Madrycie i Barcelonie przyjmują do 21. Nie ma możliwości osobistego dostarczania kopert z kartami. W Belgii głosowanie odbywa się także korespondencyjnie, ale władze konsularne umożliwiły też dostarczenie pakietów do komisji. Chęć udziału w głosowaniu zgłosiło ponad 13,5 tysiąca naszych rodaków w tym kraju. To prawie 2 razy więcej niż 5 lat temu. Pakiety wyborcze można było odesłać albo odnieść do jednej z trzech komisji w Brukseli. Polacy od rana tłumnie korzystają z tej możliwości i przynoszą do konsulatu zaklejone koperty. Z odległości lepiej widać różne scenariusze, jakie rysują, różni kandydaci. Mają dla mnie ogromne znaczenie i nie wyobrażam sobie nie pójść na wybory po prostu. W dostarczeniu pakietów wyborczych do komisji pomaga też sztab wolontariuszy utworzony specjalnie na tę okazję. W pierwszej turze skorzystało z tej pomocy ponad 500 osób, powiedział mi Jack Waldhaus, koordynator akcji. Odzew był ogromny, więc zwiększamy z 3 ekip do 7. Tak, żeby więcej miejscowości objąć, żeby każdy miał szansę w każdym momencie dowieść. W mediach społecznościowych sztab pomocy Belgia poinformował, jaką trasą będą przejeżdżać specjalnie oznakowane samochody. W sumie mają dojechać do 40 miejscowości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Roczne dziecko wypadło z 4. piętra. Do wypadku doszło w Olsztynie późnym wieczorem. Chłopcu nic się nie stało. Trafił do szpitala z potłuczeniami. Maluch płakał, co w takiej sytuacji jest dobrym objawem, powiedział Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy matka i ojciec opiekowali się synem tak, jak powinni. Rodzice byli w mieszkaniu. Według informacji policji byli trzeźwi. Dziś Boże Narodzenie. Kto ma ochotę na prezenty, musi się wybrać do miejscowości Wania we włoskim Piemoncie. Od XV wieku, za zgodą władz kościelnych, mieszkańcy obchodzą gwiazdkę w drugą niedzielę lipca. Narodziny Pana Jezusa w Wania obchodzone są w środku lata, ponieważ wielu mieszkańców tamtych stron emigrowało w poszukiwaniu pracy i mogli wracać do domu tylko w lecie. By móc świętować Boże Narodzenie rodzinnie, przeniesiono obchody na lipiec. Rozpoczynają się w sobotę wieczorem od święta Dzieciątka Jezus. Towarzyszy im procesja, śpiewane są kolędy, a wieczorem odbywa się wspólna kolacja przy ognisku. Obchody kończy niedzielna msza. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 16 stopni na Podkarpaciu i 17 na Lubelszczyźnie oraz Podlasiu, przez 18 w centrum i 19 na Mazowszu. Złe informacje dla wczasowiczów. Na Pomorzu Gdańskim pada i jest chłodno, 16 stopni. W całym kraju dużo chmur, zwłaszcza w górach i na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na bieszczadzkich połoninach. Porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert.

Był taki czas, kiedy prawie że zdarłam ten krążek, a na pewno rozgrzałam go do czerwoności. Zresztą taka jest okładka tej płyty The Django's Hot and Fire. Na okładce widzimy papryczki chili. I taka jest też ta muzyka, znakomita, taka bardzo przyprawiona, świetnie doprawiona głosem Natalii. To wokalistka. Zespół pochodzi z Bielska-Białej. Zagrali w Ostródzie parę lat temu, to chyba tam debiutowali, a dziś warto wspomnieć o Ostródzie, bo bylibyśmy na 20. edycji festiwalu, ale w ten weekend odbywa się coś na miarę festiwalu, taka mała namiastka Ostródy, w Ostródzie właśnie, czyli odregowanie na Molo i w Amfiteatrze Ostródzkim. Jeśli są Państwo na Mazurach, proszę zajrzeć do Ostródy. Koncerty Tabu, Wawa Muffin, Etna Kontrabante i Sound Systemy, Reggae i Dub. To wszystko dzieje się w ten weekend. Zapraszamy do Ostródy i zapraszamy do Ostródy na pewno za rok. Kolejny zespół też grał na festiwalu. It's getting old, but you keep on chasing. Could you love someone that was never really there? When times got tough, they would never shed a tear. She talking, and then it's getting old, but you keep on chasing. Because you can't break free from the silver ring, gold, gold. Did they own that silver and gold? Can't play free from silver and gold. Things Trudno pogodzić się z tym, że mogliśmy usłyszeć Fat Freddy's Drop w tym roku w Warszawie, ale może warto skończyć już z tym żałowaniem i narzekaniem i po prostu czekać na kolejne ogłoszone koncerty i potem tylko już odliczać dni do nich. Fat Freddy's Drop z Nowej Zelandii jakoś bardzo blisko mi do wrażliwości muzyków z tamtego rejonu świata. To niby antypody, a jakoś tak jest blisko i właśnie ta wrażliwość mnie urzeka w artystach stamtąd, bo przecież i z Australii, i z Nowej Zelandii stamtąd pochodzą i Tash Sultana, i Sia, i swojego czasu przecież też Gotye, którym się zachwycaliśmy tu wszyscy w Polsce. Z regałowych naszych klimatów to Natalie Rice chociażby, no i właśnie Fat Freddy's Drop. Trzeba by zapytać się pani Izabeli z Christchurch, co takiego jest w tym powietrzu i w tej wodzie może, co tak napędza muzyków. Pani Izabela pochodzi z Nowej Zelandii właśnie i jest naszą wierną słuchaczką. No właśnie, aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu w każdej sprawie. W sprawie muzyki z Nowej Zelandii także, ale my pozostajemy jeszcze właśnie na antypodach. Szymon Borzystowski to syn polskich emigrantów. Thank you. Brat Szymona jest perkusistą w zespole Gang of Youths, a Szymona nie ma już z nami. Jego rodzice wydali pośmiertnie już drugi krążek z muzyką Szymona, Szymona Bożestowskiego. Blue Colored Mountain, taki nosi tytuł ten krążek. Utwór Unhealed to przed chwilą, a za chwilę Phoenix. Kiedy myślę o mojej wyprawie do Australii, a mam nadzieję, że ona już wkrótce dojdzie do skutku, do Australii i do Nowej Zelandii, to myślę, że będę podróżowała przez te kraje właśnie z płytą Szymona w słuchawkach, pierwszą i drugą. Polecam Państwu bardzo te dwa krążki. Kolejną płytę wręczył mi Grzegorz Hoffman i był to świetny ruch z jego strony, bo ta muzyka idealnie wpasuje się w nasze niedzielne popołudnie i w te nadchodzące minuty. Born.

wanna dance in the rose. I wanna dance. I wanna turn into dust, back into the place of my birth. I wanna be more like the grass, spread myself into the air. I wanna turn into dust, 'cause I've got someone to trust. I wanna try. But it's so hard to see, to find between you and me. If we want to dance, woo! I miał nosa mój kolega z redakcji, wręczając mi ten krążek, bo na pewno mnie zainteresował, a może i oczarował. Gdy zobaczyłam okładkę, stwierdziłam, że to pewnie jakaś kapela amerykańska albo nawet australijska, bo takiej okładki nie powstydziłby się jakiś indie rockowy zespół, a to Francis Tuan, który ma polsko-wietnamskie korzenie i ta płyta wyszła właśnie w Polsce. Let's Pretend to tytuł tego krążka, a my wysłuchaliśmy Speaking in Tongues i Dance in the Roses, te dwa utwory. Będę wracać do tej płyty, bo tak jak już powiedziałam, oczarowała mnie, a i świetnie się wpasowała w lipcowe granie. W tamtym tygodniu dużo czasu poświęciliśmy muzyce reggae, ale pojawi się także dzisiaj. Zresztą rozpoczęliśmy od zespołu Djangos, a teraz reggae w trochę innej formie. To będzie możliwe. Odwrócę wzrok w drugą stronę. Spojrzenia są takie wymowne. Więc cię przed nimi uchronię. to będzie możliwe. Będę również uważać na słowa. One mogą powiedzieć zbyt wiele. Ostrożna, więc będzie mamowa. Zaczęło się od duetu. Dziś zespół Bajka tworzy czterech muzyków, ale trzonem wciąż pozostaje Piotr Banach, gitarzysta i wokalistka Kafi, czyli Katarzyna Figaj. I chociaż Banach ściśle jest związany z reggae, w końcu to on założył Indios Bravos, to ta płyta w ogóle nie jest regowa, jest bardziej eksperymentalna. Debiutancki krążek, bajki, byty zależne. Tak to nam się czasem dziwnie i prześmiesznie układa w radiu, bo z tym utworem mam także bardzo osobistą historię. Otóż, gdy pierwszy raz został wyemitowany na antenie Trójki ten utwór właśnie, jeśli tylko to będzie możliwe, byłam w studiu i byłam czymś w rodzaju gościa Tomka Rządy. On wtedy prowadził nocną audycję. Szczerze mówiąc, przyznaję się do tego, nie pamiętam, jaka to była audycja, ale jego gościem był Damian Syjonfam i Tomek zaprosił mnie, znając moje upodobania do muzyki reggae, jako takiego gościa albo współprowadzącą. Miałam wtedy zadać kilka pytań Damianowi właśnie. I Tomek przedstawił ten utwór jako absolutną premierę i pamiętam, że mówił o tym utworze i to nie był jeszcze zespół Bajka, ale powiedział o tym, że Piotr Banach z nieznaną jeszcze nikomu wokalistką Kafi nagrał właśnie nowy singiel. I oto myślę, że 6 czy 5 lat później mogę Państwu ponownie przedstawić ten utwór na antenie Trójki. Tak to się u nas układa. Wracamy do Australii. Come home. Down. I've gone too far. These heavy words, your open heart. Somebody hold my head. Somebody hold my head up. Rai X. Do Australii powrócimy za tydzień. aleksandra.budka@polskieradio.pl. Wykorzystam oczywiście Państwa opowieści o Australii i Nowej Zelandii. Kolejny zespół jest z Polski. Uwielbiają być porównywani do Sade, ale są wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju. Lowkey. I'm Low Key, Perfect Place. I mam nadzieję, że spędzili Państwo tę godzinę w swoim Perfect Place albo do niego zmierzają. Dziękuję za dziś. Na koniec jeszcze nowy singiel Asafa Avidana. Ewa Redel, Ola Budka. Do usłyszenia za tydzień. My body's undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating all this pain we're generating. This prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding your little feet and silver boots, snake while I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. Raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are whitening from the blood we shed while fighting love. Honey, this ain't love. Autopromocja. Dziś jest gwiazdą i gra w Ekstraklasie. 3 lata temu u progu kariery wystąpiła w Trójce, a jej koncert natychmiast stał się wydarzeniem. W blasku dnia i w gorączce gubię czas. Daria Zawiałow na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wśród gości Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i Piotr Rogucki. Zapraszamy na retransmisję dziś tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No.